بیا هل تا پا کاؤ سر می تند ما تکڑا بیا هل تا پا کاؤ سر می تند ما تکڑا بیا هل تا پا کاؤ سر می تند ما تکڑا اس غوار میاو سو گوٹا زمزم نبی بس نوزر صبر وای نشم امرم نبی در اومی غوار زند مخترم نبی بس نوزر صبر وای نشم امرم نبی بس نوزر صبر وای نشم امرم نبی کجوان هو کان بی بخا مخا کمر شوم ستا تصویر بخکول وم نبی بس نور زر صبر وای نشم امرم نبی در اومی غوار زند محترم نبی بس نور زر صبر وای نشم امرم نبی بس نور زر صبر وای نشم امرم نبی بس نور زر صبر وای نشم امرم.